أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد اللفظ ذا فلندريم تتكون وتم زوتي تون الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë, për i ti falje dhe ndihmë kërkojmë, dërsa salavat dhe selamat, në pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në shpjegimin e ajeteve të radhës nga surja Al-Baqara, ku kemi ngel tek historia e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, tek ajeti 127 i surës Al-Baqara. Do të vazhdojmë që ta plotësojmë me disa prej nxjerrjes së mësimeve nga hadithi të cilin e përmendëm nga Abdullah ibn Abbasi, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Ibrahimi alaihi salatu wasallam si e kishte zhvendos familjen e tina, Haxherin me Ismailin alaihi salatu wasallam në Mekë, dhe disa prej skenave të cilat i përmendi Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu. Për ta vazhduhe këtë ngjarje, do të lexojmë edhe ajetin 128, që të kemi mundësi me nxjerr pastaj porosi dhe dobi, thot Allahu te bareke ve teala: Rabbana waj'alna muslimeyni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Thot Allahu jalla jalaluhu në vazhdimsi të historikut: O Zoti jon, pra janë lut Ibrahimi alayhi salatu wassalam, o Zoti jon, waj'alna muslimeyni laka, na ban neve musliman dy ndaj teje, dhe familjarëve ton ummet musliman, dhe na i trego, na i mëso format e adhurimit menasik, të cilat janë adhurimet që i bëhen për Allahun te bareke ve teala, wa tub alayna, dhe na mundso që të pendohemi tek ti, vërtet ti je pendim pranuesi i mëshirshme. Kjo dua dhe dua e cila vjen më vonë dhe ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Para se ti përmendim dobit e kësaj duaje e kështu me radhë, do të ndalemi me disa prej mësimeve të cilat i përmendëm nga ngjarja e kaluar, ku na tregoi Abdullah ibn Abbasi krejt rrëdhojen se si e ka ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wassalam qabën. Përmendëm fillimisht, të ndëruar vëllezër, kush e mban me ligjëratën, se Abdullah ibn Abbas, që na tham fillim, na tregoi se kur e zhvendosi, kur e mor Ibrahim alayhi salatu wasalam bashortën e vet Haxherin dhe të birin e vet, e vendosi ku? E vendosi në Mekë, në një lugin, në një vend zbrastir, shkretir, pa asnjë njeri, pa asnjë bim, pa asnjë gjelbrim, asnjë shkretir, sahra. Dhe disa herë orvat Haxheri alayhi salam që ti thot Ibrahimit ku pëna le, e kështu me radhë, dhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk u përgjiste. Kur i tha Haxherja Ibrahimit alayhi salatu wassalam: A Allahu amarake bi hadha, a është Allahu ai cili të ka urdhënuar kështu? Qala na'am, tha Ibrahimi, po. Këtu vëllazër është një mësim. Ne do të mundohemi, ka shumë mësime, do të mundohemi disa më kryesore ti përmendim, e kush dëshiron ka mundësi më këtina për tefsire me hasë dhe më shumësime. Nga kjo çka kuptojmë vëzër, kanë thonë djetartë e ta'al mutlaka lillahi ta'ala, tek pengamber, tek familjarët e pengamberve, tek njërësat janë edukur në frimën e Kur'anit dhe frimën e fjallëve të Allahu të barek e vëtala. Kur ti thuhet Allahu të ka thonë, shiko Haxheri shka i thonë tek ajo, i dha kupom le me fmi vetë. Funi funi që ka mujtë mi thonë, për shembu, për e zbresim zakonë qëmë, mi thonë për shembu Ibrahimit alayhi salatu wassalam: A ti ki obligim me ndërtu qabën a une? Ti. O pse po mle mu këtu? O pse une me taru i ti me ta bo hazër, e ti në funë për shembu me ndërtu e? Mirë, për kur i tha, Allah u t'ka urdhnu e, nga se te Haxheri qka ishte një sen i prejri, pa diskutushëm, se kjo mesele kështu, në këtë paqartësi, vetë sa Allah u ka thonë. A do i tha, Allahut ka thonë, tha po, nuk ishte ma shumë. Ka ndonë djetartë, Nga kjo nxjerr mësimin, ka përmend Ibn Hajar al-Asqalani, dietar plot kanë përmend mësime kanë vënë te pejgamber dhe familjarët e tyre, çka ekziston kur thohet Allahu ka thënë, ka dëgjueshmëri, semi'na wa ata'na. Andaj simboli më i lartë i këtij umeti cili është semi'na wa ata'na, dëgjuam Allahun dhe ju bindëm. Kjo vëzër për shembull, kjo e para prej pra, kimsim degët e këtë mësimi cila është se kur ta prejsh, kur ta verifikojsh, kur ta ti largojsh këtë shqipi hatët se ka thonë Allahu, mos ka mund si njeri ju me diskutuar. Pra kur i tha jo, Allahu të ka thonë, tha po. Pra shiko këtu, besimtari që ka i duhet vëzër, i duhet njerë me vërtetu a ka thonë Allahu ajo, a ka thonë Allahu dhe për nga mësëm ajo. Kur ta vërtetuje që ka thonë, që ka i bje me filozofu, me thonë nashta s'ka thonë qështu. Kër i thaj, po, ka thonë qështu. U kri mua apeti. Andaj mësimi dhe që neve na duhet, është që kur ta marrim vesh, kur ta mësojmë, që këta e pas ka thonë Allah, prejrë. Po, ty tjetë hapsir me lip, a ka thonë, a s'ka thonë. Po, kur ta mirë vesh, si ka thonë, s'ka më këtu mave. Andaj Haxheri tha, tamam. Qëka i tha, kur i tha, Ibrahim e sa, po, Allah më ka thonë, tha, atër Allah i s'ta hupë. Edhe kështu është vëzër jetë e besimtarit. Kur ta merë vesh, sa Allah i ka thonë, falu. Ja bëzë qatë, shkon haqë, bane këta, bane ata. Aj, kur ta merë vesh që ta ja ka thonë, aj duhet me pas mindje se këtu ka kajrë. Edhe nëse nuk ja rukë me mendjen e tina. Andaj, mësimi i partë, se në kanë gjithë djetartë nga kjo, është se familjarët e pejgamberëve, bashkë me pejgamberët ngryja, ata e kanë hedhë këtë farë të këti mentaliteti, se kur thuhet ka thonë Allahu, qëfarë, këtu moshem bën, dhe asgjëshsohën dhe zhdukën këtë pytjet. Jesin të kënjëri ju disa pytje, me qka i reziston këtëre pytjeve, ka thonë Allah. Ka thonë, dhe kjo dhe, përshemë njerëzit sot e kam problem, normal me ngushtimin e imanit, apo me mos pasin e farit imanit, përshemë dhe të johën e s'kam mundësi, dhe të kam 100 pytje të pa zgjithë ta. Kjo dhe zërë, përshemë, këta si e demantojmë na, si i kundër përgjigjemi, këni pa përgjimu në gjdo fush. Kret njerëzit i u bindën specialistit në atë fush. Përgjimu ti mundosh mi thonë dikujna, se që kjo nuk qëndron. E thot, oti, specialistat e kanë vërtetu. Ti du kata, lune kam ketë pyjtja, atë pyjtja, dhe ketë pyjtja që ka i ki, i din specialisti. Mirë, specialisti, a o shpegon njerëzve kret, e nuk ka shpegon kret. Doktora ti shpegon ti kret, ti kur shkon mushorua. Të doktori, apo me morë udhëzim, apo me morë një diagnozë, një pasqyre, qka kije, atë ka dhënë a i ketë, apo a i kur i merë shënimet, ti a i thu kështu, shiko, kime manzirë këtu 20 vjetë qa kimësu, si dushëm e të besuë. Ja, nuk pranon kërkuj kështu. A i do shiko, këto janë formula, të cilat janë diagnoze pasqyre e realitetit tanë, e fizikut tanë, ti nuk dush më morë me ketë këto. Ti mirë është vesh më uzimet e mija. Nëse a i s'ka mundësi me të shpjegu ketë. Nuk mundët doktorit ti mija venë në diskutim i thonë, ola unës të besoj deri sa ti mi shpjegosh kretë. Shumë, qka të më thonë kjo, qka të më thonë kjo, qka të më thonë. Ata a i shka mundët të thonë, shkova në doktorit dhe mere këta. Parëm do vezër Allahu Gjeli Gjelalu. A duhet a i ketë ti me të shpjegua. Se kur të ka thonë falu, leje që këtë haram, banë që këtë vepër, a duhet a i ketë me në thonë këtë. A ti asë për bindë është apritë, kazoj, se kjo e ka këtë dozë, këtë masë, këtë kohë, këtë geografi, sebep që kjo e kjo, atër s'ka i bjë dhezër, atër asë një urdhë nuk shkonë venë. Andë Allah u Gjeli Gjelalu në frimën e pejgamberëve, kur i tha Haxheri, Allah u t'ka thonë, tha po, atërë, u kri, nuk na hupë Allah, nga se nëse njerëzit dhezër, mere këta, nga se thamë, e përmendëm të shembujt, kur i ka përmendë Shekhu Santë Mirë, çka tha, shembujt dhezër e sqaron çdo sen. Njerëzit nga natyra i bindën më dishmit, nga natyra, do të kjo di ma shumë, dhe përgjithsi njerëzit gjithmonë ju kanë bindë më dishmit, duke mos e kërku detalin e skajshëm të dija atina, po është mjaftu me rizimin, e kumo Allahu Gjeli Gjelalu, i cili i ka kriju vetë sebepët dhe vetë rezultatët. Andoj shiko, kur i tha Ibrahimit Alei Salat e Sam Haxheri, Allahu t'ka urdhnue, tha po, dhe zë kjo duhet më konë simboli besimtarit. Kur ta mirë zhvesh, se Allahu ka thonë, pezulloj ketë pjetësort, krejt ato, ka dalë edhe pak të akshiri, ka dalë edhe njerë se së zhvesh e qartë, s'ka, ka thonë Allahu Gjeli Gjelalu, duhet më zbatue me njëherë. Kjo është mësimi dhe sërën, normal, gjdo mësim që a kena me përmen, është tem vetën, në Kur'an vjen edhe në forma të tjera. Mësimi dytë, të cilën e kanë marë, do më thanë, djetarë nga kjo, e kanë qujtë për shembul, Kur'an ka ardhë, këtu e ka përmendë Haxheri, apo kur i ka thanë, e Allahu e mara ke biha, dhe kjo është pyetje, Allahu të ka urdhnu me këta, në këtë fjali i vëzër, a unë dhe thash, në ligjëratën e kaluar, çdo fjalë që ka ardhur në këtë hadith ka mësime. Po na smunë mundal me çdo fjalë, nga se për shemb dietarët e mëdhenj vëzër kur e morën me studiun e ajet, nalën. Nana Ismailit, këtu morën dobi shumë. Pastaj fjala tjetër, e para e cila ka marrë atë brezin për mulin. Këto kanë dobi. Mirë, po neve s'kena mundsi kret ato me i përmend. Shikoj kur i tha Allahu të ka urdhnuar. Tha po. Përgjigjja e cila ishte tha, atëherë Allahu nuk na humb. Kjo është gjevabe. Allahu atëherë nuk na humb. Këtë qishtu e dhezën Kur'an. Ela bi dhikrillahi të të më inë në kulub. Këshire, njeri ju ka drejt dhezën me vetë. Ka drejt mu interesuve. Mirë për besimtar e ka një vi. E ka një vi. Andaj djetarë, shekur se më dhemi e thëtë. A i shka se beson Allahu. Dhe si beson për nga merë. Kriterët krejt tina janë që erdhoj një tjetërën. Por shemë, nëse njëriju nuk ka saku në fundit Allahum, i cili e qëtëso, ka thënë Allahum. Apo, thamë, Allah ka pytje që ti i kitë pa qarta, por Allahu i shëron ato. Besimin Allahu i shëron ato. Por shemë, shekër zëmë dhe mi dhëtë, kush nuk i beson Allahut, s'ka mundësi mi qëndru dhe një kriter. Por shemë, ka përme, vrasja, vjedhja, shkelja, përdhosja. Ku shkruun, së është e keqe? Nëse na e përjashtojmë besimin për Allahut, qyshe beson ti së është e keqe? Gjëmë ato që ka thonë, liria shprejes. Ti i lirë me bo që ka të dush. Apo? Ti i lirë me bo që ka të dush. Nërsa kjo që ka pëndodhë sot, apo? Prej izolimit, por që ka këse ka mundësi njani bardë bakterje, apo bardë virus, apo bardë një smuje në gjitëse, thonë pa tjetër e këna me t'izolu, dhe nuk është sigur që ki smuje. Po vetë mundësia me pas e rezikon një numër të madhë njerëzve, pra nuk është individi, e asë nuk është qenje njerëzore, e cila ka mundësi me vepru si pas tejkave të vetë, apse nga se reflekton. Tani, kur themi neve, muna na pa Allahun, njerëzve të thojnë, apo? Muna pa Allahun, muna pa ligjit Allahot, pa për nga mbert, ata në pashtot një pytje tjetër, kush e definon qka është e mira dhe e keqja? Kush ka me në definu? Shumë njëri thotë, për mu, për shembul, kjo vepër, shembull, e shëmtuar, thot për mua nuk shumë kërkues të shëmtuar. Kush është ai autoritet i cili? Çiko, autoriteti i cili thot, jo e keq o kjo. Gjithë autoritetet vëzër, mund njëri me refuzo thot, ti zgoj. Edhe ti zgoj. Në mungesë të Allahut dhe të pejgamberëve, njeriu çfarë? Kalon në kafsh. Nga se, për shembull, pimon me dy njerëz. Tu ditë se besojnë Allahun, zbesojnë pejgamber. Dhe janë kacafyt, janë acaru, dhe një me tje, kanë konflikt. Tani, ky zbeson Allah dhe ky zbeson Allah. Qish kanë më mërvesh cili e ka mirë dhe cili e ka keqë? Qish kanë më mërvesh se qëki ka po zullum këtina? Që njani e ka uzurpu tjetrin dhe tjetrin mundohet me këti hakin. Qish e bin kise që kjo uzurpim? Qish e bin? Oshë që është e, nuk o filozofikë, dhe zër. Oshë përshimë me kuptu, pse është e keqë e kjo? Ando i shiko, dhe zër, më zxanomi këtu. Oshë meselë shumë e madhe. Kur i tha, Allahu të ka urdhnu me këta, pra Allahu të ka urdhnu me mlanë ti mu, mi diskretine, shko dhe mi diskretine, me pak uj, një kofe uj, me një copë hurme, dhe u largu, dhe kur e pytke, ku pëmle, aj nuk u përgjithte. A gjeri si gru, plus gruja ma e thyshme, ma emocionale, kur i tha, Allahu të ka urdhnu, tha po. Kjo që u dhe zër, qetësia dhe rahatia në emrin Allahu të barëke vë talë. Ka thënë Allahu gjellë në Kur'an, ela bi dhikrillahi të të më innu l'kulub. Vërtet me përmendjen Allahut, qetësohen zemra. Qështë qetësohen zemra dhe zër? Kër e dim se Allahu gjellë nuk i humë ropë të tina. A i cili të ka kriju, kujdeset për tyje. A i cili të ka ngarku, a edhe kujdeset për tyje. Andaj, në mësimin e dytë, se në kanë zirë djetartë, është se besimtari kur thuhet Allahu ka thënë, jo veç bindje, bindja këtë pësimi parë, edhe qëtësohet. Që andaj është e për shemë njërzit, që ditë me besimtari, pësë është i qetë? Shumë, njërzit, shumica, që s'janë njërës të namazit dhe të Kur'anit dhe të udhëzimit, që ti thotë pse ti e marr kaç komod këtë punë? Pse e marr ti kaç komod? Sepse ti shemo në shumicën e xhevaveve, jo këtë njerëz janë alima, jo këtë njerëz janë ulema, çka thotë ka thënë Allahu. Dhe tash këtë tjetër çudi thotë çështja, çe kaç e lea? Po thotë kaç e lea. Ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi s.a.s. Dhe për mua kjo është, për shembull, kërejta pyetjet dhe ndërlikimet çka mundem me marrën krye, i di Allahu. I din Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo mësimi vëzën të zënë duhet të kemi parasysh. Mësimi i tret, ka shumë mësime, subhanallah, djetarët Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Kathir, i kanë mënen shumë për mësimi me Qayyim al-Jauziyyah, mos flasim. Mirë po, kush do një kthehet Zadul Ma'ad, Ibn Kathir, ka atje shumë mësime, na disa për i tërë sa për me e plëcue porosim. Mësimi i tret, të ndërrua vëzër, cili është, qka tha, neve kemi përmin maherët, edhe përmendëm ligjëratën e kaluar, se Haxheri është gruaja e dytë e Ibrahimit a.s. Cila është gruaja e dytë? Shikoni këtu në fillim çka i tha. Tha Abdullah ibn Abbasi, e para prej grave që e ka morë brezin për ta shtrënguar mesin, është nana e Ismailit, e ka morë këtë metodë për ta fshe kan shtat zanin prej Sarës. Litu afie e thëra ala Sara. Kush është Sara gruaja e parë? E Ibrahimit a.s. Pra Haxheri cila gruaja e dytë? Tani, Sara është gruja e Ibrahimit a.s. e lirë. Nërsa Ibrahimi Haxherin e ka morë robresh. Qa do më thonë dhe zë robresh? Në ka njerë, në e kena surën qartë. Robresh dhe zë do më thonë shërptore në absolut, në kupot kuptimet e njerëzve në cëtë kanë jetu më harët, shërptore e plotë. Bane këta, bane atë pa drejta. Kështu u konë Haxheri, para se mu bon, gruja Ibrahimit a.s. Andë djetarë kanë dhanë, se kur gruaja, pavarësisht farë pozite ka pas më herët, nëse hinë nën ombrellën, nën qatin, e pejgamberit, apo një besimtarit devotshëm, ha, merë epitet shumë të madhë. Kjo, normal, të pejgamber vlenë me nivelin më të lartë, por kjo vlenë edhe për besimtarit. Por shemu, çka, shemu, sikur mos ishte Haxheri, pse ka pasë robresha plot tjera, po se kanë pasë, për shembull, fatin e Haxherit. Për shembull, a di që të mëndë dhe robresh? Mas pari, djetarë, kanë folë për Haxherin, ka dhona se dina kanë e ka nan, as kanë e ka babë. Për shembull, i njaj shumë është sahabiju, i ndarë shumë i pengamberit se zëllëm, Selman el Ferisiju, as i ditë kanë e ka babë, as kanë e ka nan, u borë robë me dine të jehudiju, mirë po sot, për shembull, a jetu njaj Selman el Ferisiju, Selman el Ferisiju, veç mu përmen, krejt njerëzit e njohin Selman el Farisiu. Madje njifët edhe të musliman si njeri i cili shumë ka kontribu për fejnë Allah të bare kjo e tjala. A në dhe zëmësimi i trejt që neve nëzirim nga kjo, është se nga një robresh e cila në standardin normal jeton e vdes si mos mu kanë, jeton e vdes si mos mu kanë, si kur që jendohë me mija dhe milionave robëve dhe robreshave të tjera, kur ka hi kjo robresh të kush? Nën kujdesin e Ibrahimit a.s. është bo nana e njërzimit. Kimë si më shumë interesant, dhe zë. Kini pa për shumë njërzit, kur hinë islam, dhe zë, morin shumë pozitat moja. Omer Khattabi, dhe zë, për shumë ka orë njësa transmitime, u konë mëj ashpëri muslim, kundër musliman e para se mu bo musliman. Dhe sa ka në njësa transmitime, disa sahabe ka në kena pri tiku qeter me pranu islamin, prej kafsheve, mës me pranu Omer Khattabi, duke e tregu ashpërsi. Duke të regu ashpërsin. Qa ka ndonë në Omer Khattabin? Po është bërë simboli i bindjes dhe besnikris dhe inteligencës dhe aktivitetit më të lartë dhe mburojës kala fortifikat për udhëzimin e njerëzve. Kush Omer Khattabin? Sikur ai mustin të në islam, cili do të ishte fati i tina? Cili do të ishte fati i ti? Shikoni, kur bani për nga mberi se se mdoa, qka tha? O Allah, ndihmoj e islamin me dy prej Omerave. Ebu Gjehli e ka pos emrin Amr. Amr edhe Omer o një emën, i dadon një shfar, një haraket. Amr, Omer. Amr, Omer. Për njësëm dhe, o Allah, një mojë këtë fej me dy, me njënë për dy, Omerave. Fatin e kish pas, Omer Khattabi. Cili do të ishte fati Omer Khattabit, sikur mos të ishte Islami, sikur tu, cili do të ishte fati Haxheri, sikur mos të ishte mu bo gruja Ibrahimit a.s. Shikur një Abu Gjehli, shikur një Omer Khalef. e shumë e shumë për atërës e të kanë drujet në, në dhujtari. Andë dhe zërë, neve nga kjo qka duhet të kuptojmë, se burri i mirë, kujdestari i mirë, udhëheci i mirë, e shëndron edhe nga ajo e cila s'ka pozit në pozit, edhe nga ajo e cila s'ka pozit në pozit, dhe këta merë dhe zërë gjitha fusha, kur rrime dikan nga, për shemë Allahu Gjellë Gjellë ka kazu një shemë, edhe më cka i shemë në Kur'an, surën, për shemë na, nuk ja vendojmë menën pra mësimeve shpeshar, surën Kef, e cila pëlqejet më lezun gjithë gjumë, apo, ati është njarja e banorëve shpejlës, mirë po në qatë njarja, kushe përmejnë dhe zërë, një qenë, ha? Basit të ndhira ejhi, një qenë i cili i ka shlu kratë, dhe ka nejtë në fillim, pra në hyrjet shpejlës, dhe njerëz nuk e në afru shkaku i qenit, njerëz nuk e në afru shkaku i qenit, të ta përmejnë me kjo edhe është për sebejpeve, mirë po, parëmërë Allahu gjela në kontekstin, të i përmenjë do djelmosha që i ka besu Allahot, i a përmenjë një qenë që ka i ka rujtë ata. Nëse qeni ka morë pozit të përmendjes në Koran, qëfar më ndonjë njeri kur shëshrojt me dikan për i të mirëve? A në vëllër, o shumë rëndësi njeri ju me dit me kada të unet, nëse ndikohet, nëse rrinën u dheqet, që kur përshimë në Ibrahim a.s. shiko njërë obrejshë o bon nane e besimtarve, jo veç ka e vezër, përshimë nane e besimtarve, jo, po përshimë vrapimin me safës dhe merruës për neve o farz, robrejsh, robrejsh u kon, Allah në ka bo farz, dhe mos me bo saj në haq, shkon, shkon haq, shumë nëse njoni s'ka bo safave dhe merrua, shtyle haqit, shtyle umrë, sila, 7 her, safa merrua, a plëcohet me diska tjetër, nuk plëcohet, vetëm se me bo e, safën dhe merrua, andoj, pësimi i tret, o shumë në nësivë, zër, që njëri ju më varët duhet me zgjedh, me shumë, do mon, shtrëngim, me shumë standart nalë, me kanë kamenejt, nga se kjo ka me ndiku në jetën e ti, dhe në historin e tina. Kjo është mësimi së në me kanë tjerë djetarët. Mësimi i radhës, mësimi i katërt, së në kanë përmen djetarët, shiko, qka do të Abdullah ibn Abbasi, vë vada indehuma gjiraben, fihi temër, ja dha Ibrahimi kër i la Haxherin, ja la një e enë, një torb me do hurma dhe një pjesë me ujë. Këtë qka që u dhe zër? Sebep fizik. Mirë po manë atonë, qka thot Allah ibn Abbasi? I dha kene inde thënijeti hajthu la ja raunahu i stakbele bi vëgjihi elbejthu me dhe a biha ula il kelimat. Ja ula hurma dhe pak ujë. Tësa shpejtu harxun, apo? Këtë qka do më dhe zër? Ibrahimi e murë sebepin. Që pak ujë? Që pak u shqim. Kur u largu pak ku ata se shif në aji shif të qka të Abdullah ibn Abbasi, se se me Allah u gjela ka përmensur Ibrahim, u këthi këtë qabja, ingrit i duar dhe u lut. Kjo qka që u dhe dhe? Kjo që u të harmonizimi në mes sebepeve dhe lutjes. Shumë një sot, unë e punoj, unë e kam. Apo të tjerë përshemë në skajtë e dhe thot, lutë ti. Lutë, apo? Nuk tha Ibrahim e lesëna më shire. Rini ju këtu, Allahu ja u bjerë. Apo ja u bje, ja, kam ja u qelë zem zemin e kështu mërë. Jo, jo, merë në do hurme, merë në do uj. Mirë pa e qka tha? Ja nisim u lutë. O Allah, unë i kumlon familjen time, mid diskretinës, as njëri gjallë, as bime gjallë nuk ka këtu. Andë dhe nuk ka kundërshtim në mes marje sebepeve dhe lutis ka onë Allah të bare kjo e tala. Andë dhe ja u la, du të vine prap kjo mesele, a ja u la do hurme, as ta ingriti dur ka Allah të bare kjo e tala. Andat e zërë të na, përshimë dhe është kjo godja e ndërlikume. Në një ështëtojnë përshimë Allahu ta qënë rëskun. Si e qënë? Vallaj, nësë ja kishë qënë Allahu dikujtë rëskun, ma hakli, se sa Haxherin, këtë ras, a ka dikush? Në gruje vetme, të e bartë një pengamber, gjallin e vetë, dhe burë në ka pengamber, ja që të e vliat Allahu, dashëm dhe Allahu, gjithan Allahu, edhe qëka unë ja u garantoj juve. 7 palqije Allahu i mbanë me dorën e tina. Asë është, dhe mon, afër menës me jau sigurur riskun, por Allah ka bu një liqë. Marja e frytit është vetëm e sebep. Marja e frytit është vetëm e sebep. Andaj, e ja u la ushqimin, por shka ndodhi? U lutte. Andaj ka qenë tradita e pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallam. Por shemë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, kur e thirke dikush në ushqim, apo e thirke dikush në darkë, apo hante të shpijave, qka bante, u lutë të për atë ushqim. Çka u lutë? Me jashtu Allahu Gjellala bereqetin. Andaj nuk ka dikush pi sahabeve që Allahu në përmjet gjuhës për nga meri se selle e ka mundcu mu lutë për pasurin e ti vetëm se andaj shumë njerës për shemë thot, ose si kur sot për shemë që thonë njerëzit apo sa të punosh qatë shkije sa të punosh qatë shkije po që e lopa së punon edhe ka hajvanati së punon edhe ka shumë prej gjalesave së punojnë në kuptimin e organizimit ato rvatën po në kuptimin e organizimit planit s'kan plan ato me gjitha ta nuk ndroj njët para se me i ardhe e gjeli a në dhe zër nuk ka kontradikt pra nuk ka konflikt nuk acarohet sebepi me lutjen ti dilën pun kërkoj e riskum dhe lutë Allahun të barek e vëtjala lutë Allahun subhane vëtjala atër Allahu gjeli gjelalu Allahu prej neve do me lëviz me lëviz mës me e prish ligjën e lëvizis kjo është pësimin se ne kanë zirë djetarën pësimi radhës pësimi pesë se ne kanë përmen djetarët kanë thamë Haxheri shiko kjo është e lith me këtë kalumën pësimi pesë por që e mu Haxheri vëzër kur i tha shiko fillim hadithi është shumë interesant i tha Allahu në ka thamë me në lanë qëtu qëka i tha po kjo e pa kjo vërtetim vëzër kjo maftu qëka bilajo dhe e shprej i vetë atër Allahu s'na hup mirë kur vrapoj në sa fa dhe më roa kur e niti me leku qka i tha me leku tha mos u tutni se që tu ka më bërë shpija Allahut e Allahut nuk i hup njërst e vet se Ibrahimi dhe Ismail janë njërst Allahut janë zxedhurit Allahut a tha Haxheri atëhere masi që tu bërë shpija Allahut këto për nga mërë të Allahut Allahut si hup unë e pori popriti qështë shumë për njëzë, apo. Dhe të në përri për priti, se, paramelo, edhe a ka më vërtetim se paramelo dy autoritetet të mëdhej me të garantu se që ki ven nuk hup. Cilë është i pari? Ibrahim e lesa. I tha Allah, më ka thonë qështë. Ka mund të thonë, a di shka, masi Allah, tuk, 100% kjo punë e sosta. Kur unë e pedi, kur kush hiqi, e një besimtar pedin se kjo punë, kur ka thonë Allah, ka mu bo. Po paramelo Haxheri që e ka pa Ibrahimin, e ka pos bashkërt, e ka lind Ismailin, alayhi salatu wasalam, ajo nuk tha atëherë kjo punë ko ka e sosu në përri. Jo, çka boni? Sat. Ngat. Kur e lali vëzër? Shiko, ajo nuk, ajo, për shemë, nëse do dikush, pse u bo shtat? Nëse e për cilë, me vëmendja adithin, pse u nalë të shtatë që, apo, sa fa marva, të shtatë herë, u nalë. Pse u nalë të shtatë herë, sepse dëgjoj një zonë, më stani të zonën ajo aladot, do të bante vrapime. Kure dëgjoj një zonë, tha sahin, tha shuj, i tha vetës, shuj, tani i kusha. A në dhe zëmësimi i radhës është, se me gjithë se vërtetim kishte, a gjeri se kjo punë e krymë, Allah u ka me realizu fjallën e vetë, ka mu po këtu qabja, dhe me miliona njërës kanë marën këtë vend. Ska dhe zërë vend më të vizitum se qabja. E lusme Allah, që Allah ta të lëshon bereqetin nga kjo mbyllet cilë e ka ndodhë. Mirë po që ka ndodhë, nuk e ndali. Madje, edhe kër i tha me leku, se Allahu që tu ka me bo shpijen e vetë, në kuptimin e ndërshmëris dhe fisdikris, ajo kër dul zemzemi që ka bante, e mlethe. Ajo, përshim, mentalitet e njerës cila, apo Allah i ka me realizu këtë punë po, shloj e ujnë që aty. Jo, une, madje, qka tha për nga mbedi se zëllëm, si kur mës ta mleth të Haxheri, lomi shbati, ki s'kish mu nalë zemzemi, pa ajo prej frigës, a dhe kjo nga të shmëria, dhe zëllëm. Ja, ja dërvishizmi dhe sufizmi i vishkt dhe i mikt, qka thot Allahu t'i vesh, ba dhe zemër në pastër, pa ka ma zemër të pastër se qëta. A ka ma zemër të pastër se këta, s'ka. Me gjitha Allahu tha, jo, ti livrit, ti lëviz, nuk e prishi, nëse e kish prish ligjin, e kish prish për këta. Po nëse s'pri, ku shije ti Allahu Gjellewala për shimu me ta pruti azër? S'ta bje. Kjo është ligjë Allahu Subhanehu Vëtala. Dhe vëzë kim sim është që duhet të kushtohet të rëndësit veçan. Simi i gjasht, të nënduhet të amormi, vëzër, në këtë historik të Ibrahimit Alei Salat e Sram, cila është, shikoni vëzër, kur ardhë Ibrahimit e Sram, masi u martuë Ismaili, apo? Dhe shkohet dhe Ibrahim e Sratu Sam ishte plak që të përmenjë një përmësimeve të pleqeris çka i tha edhe e para dhe e dyta, edhe e shkurorzumja edhe ajo çka e mbajti. Kur i tha Ismaili kush ke, a erdi ku, çka i than, tu dijet, keni plak, sheikh, plak. Mirë, kur erdi Ibrahimi, kjo vëzër shumë i duhet të martumit beqar, cili është në proces të martue, i duhet aj që ka martu ka po vite, dhe i duhet aj cile ka martu djalin apo vajzën. Se kim sim vëzë, do të përmenmi se Allahu Gjellegjelle ka po mësim të pashtarëshëm, e ka po objekt i cili gjithmon ka mu studiue, historie Ibrahimit a.s. Kur erdi Ibrahimi a.s. Qka i tha grëzve? Ku është Ismaili? Qka i tha? Ka shkume? Me punue. Pytja e dit, qështë e kini halë? Qështë e kini halë? Apo? Qështë po jetoni? A hinin detalet e intimitetit? Nuk hinin detalet. Pa më përshemë, a i të nguti gjallin temë. Qështë e kini halë të me gjallin temë? Apo? Qështë bojnë shumë për e prinderve? Përshemë, kër e marton vajzën, apo kër e marton djallin, me ndonë se aj, ta shë, dëmonë, ky, dëmonë, robi e. Unë e kam jetë caktu këti gjdo sen. Jo, Ibrahim e Selam është aji cili për të sirët miret edhe kujdesin dhe idealit të si ne ki martu apo vajzën e ki martu. Kur ta martojsh, zdo me thanë se ti bo, nëmbyllët dera mo me pyt, qka po ndohë. Amo, a do me thanë që në vazhdimësi me u përzije? Zdo me thanë. Andaj, shiko Ibrahim e Selam, qka i tha? Si e ki halën? Edhe në fund, qka i intereson të Ibrahimit? Qka i intereson të? Asaj qka i tha, thuj, selam, djalit tanë, leta shloje pragu. Dhe kësaj qka i tha, leta moje pragu. Ku ishte qëllimi? Feja. Andaj prindi, kur e marton e vladin, vajza po djallë, nuk duhet me hesh dorë prej kujdesit, por nuk duhet me shku në ekstrem, me thonë, që këto kur gjozë di? Që shka mund që ajo martu kur gjozë di? Do njerës për shemë dojnë thonë, që ti i martu, ama lati kur gjozdi. Unë të kazoj që shme hangër, që shme pi, që shka. Shka mundësi. Pra, është një limit që t'i zguzon me kalu. Qka du të me t'interesu ti? Du të me t'interesu gjendja përgjithshme. A janë mirë? A kanë furnizim? Dhe në kryjet këtineve? A e kanë fejet? A janë Allah, rëbët Allah, u gjele gjele alu. Nësë janë rëbët Allah, kjetra, a dhe nuk banë me shku për shemë në skaj e skaj. Jemi normal, moshën më tre, për asë një moshën më djetër, duhet, edhe këtu është ajo, aj nervi ku kryon probleme. Zakonisht problemet, kur kryon vëzër, kur përzijet dikush më te për sa i takon. Kjo vëzër nuk dohë dhe që martes, kjo ndohë dhe me vla musliman, edhe me shok musliman. Kur dikush mundohë me të përzijet gjithë shka, kur aj mundohë me të poti prokuror, gjikac, ekzekutir gjithë shka, s'ka mundë si kjo, fundi kjo e ka vëzër ndarje. E se njëri e rrën pavarësineve. Andaj qka tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, prej islamit mirë të njëri ju, qka është? Mos më mirë me pun të uja. Mos më mirë me pun të uja. Kjo është mësim shumë i rëndësishëm të sinën e kam përmend djetarët në këtë kontekst. Prej mësimi dhe sëtë i kam përmend djetarët, shikon vëzër, me vëmendja jetin, këtët Allahu të barë kjo e tala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id min al bayt. Në aspektin gjuhësor, në aspektin gjuhësor, thënë djetarët, ka arë jërë fa'u, i thojnë fi'l mudhari, folje mudhari. Mudhari, që ka të më thani, ka dy kuptime, e tashme dhe ardhme. Shemë, kur thotë dikush, je këtu bu, shkruan, që ka të më thani, tash, dhe kur të kalon momentin, është e ardhme. Andaj si bevejhi, njënë për djetarët, matë më dojë, gjuhës të arabve, që ka thonë? Ka thonë mudari, gjuha, mudari, folja, që ka i thënë e tashme, ka thonë nuk është arab të tashme, ka thonë është e tashme e cila minjarë lidhët me të ardhme, minjarë lidhët me të ardhme. Shiko që shka në Kur'an. Kjo që ka ndodhë, kur ka zbi që kja jetë, a u konë qabja ndërtu, ma a konë të ndërtu? Shemë, kur i ka zbi që kja jetë për nga mbeli tonë, sallallahu alaihi wasallam, me pasëshyrë, me këshyrë, domthonë, në kondin e ngusht historik, qështë ishtë dash me thonë, kur e ka ndërtuar, në të kaluarën, Ibrahimi shtyllat e shtëpis. A kështë ashtu më ka? Edhe përse kjo qështu fakt. Mi palohu nuk tha qështu. Qka tha? Pra, nëse e përkthejmë. Idh, jërë fa'u, kur po i ngrit, po i ngrit, sikur është i ngrit non stop, në pa të pa të pandalur, kur po i ngrit Ibrahimi shtyllat e shtëpisë dhe Ismaili. Kjo çka kanë thënë dietarët, kanë thënë kur vjen kështu në gjuhën arabe, argumenton se kjo vepër, edhe nëse historikisht është kry, diçka për saj është kry. Mone me, nëse ve, bënon, nëse folja vjen në gjuhën arabe, e tashme, çka argumenton? Argumenton se nëse o kry një pjesë asaj vepre, apo një pjesë nuk është krye. Tani, ne e dim se qabën Ibrahim e ka ndërtu shumë vite, Allah alem para sa viteve ka ndërtu. Pse e përmendja Allah sikur është në kohën e ardhme? Qëfar roli ka e ardhme a këto? Ka ndonë djetartë, nga se e ardhmeja është gjurëmët e këtive primi, janë të pandarqën. Por që një bërë, nëse merë vëdën gjdo lëmi, njerëzit shkruin romane, njerëzit kanë pas filozofa, studius, njerëzit kanë shkruin dhe me, për dit ka një roman dhe lëndu një, për dit nga një roman, nga se roman që dhe më dhënë vëzër, rriuaje, me kalzu, shumë, e kipa, hina, dola, bani, dera, kështu, bani, ashtu, kitë kjo pëse kalzonaj detalet shumë ta. Mirë po, a kondë një roman, një histori, që për shembull, njerëzit këtë fokusin e kanë që aty, që thonë për shembull, pa tjetër e ki mu morë me se ta. Jo, të në që të ushë lezoj, që të ushë me se lezoj. Mirë, a ki mundësi këtë njari me shmanë prej dunjajës, së mundësh. A në shikove dhe qëfar njari Allahu që në që le luhu, i ka mundësu Ibrahimit e Islam. Kure ka ndërtu qabën, kënë ndërtim do tjetë i vazhdukshëm. A në shikove dhe në qabë. Me miliona njerëzi, me gjithë kufizimet që ka ndodhen, apo, në përmet vizave, e ndalimeve, e kushtet, e rrethanave që ka indzirri, me gjithë ata, qabje vizitohet me të madhe. Kënë qka argumenton, që ka dhe të Allahu Gjelluar, i dhjerë fa'u, kur Ibrahimi, po e ndërton, qka dhe më nëmë po e ndërton, se në gjarë e Ibrahimit a.s. është e vazhdu e shme. Andoj për nga mberi jo sallallahu a.s. Vepra që ka i ka bo, kitë vepra që ka i ka bo për nga mësra. Vese për nga mberi a.s. është, pra, fotografia më e qartë e Ibrahimit a.s. Andoj e ka plëcuë, krejtë dhe primtarin e për nga mberve. Por që jemë, a ka mundësi dikush me pezullu një punë për nga mberi tonë s.a.s. Jo, me gjithë se në zaman ajo është, për që jemë, para 1441 viteve ka bo hijrat për nga mësra. Ndikun 1430 diska vite ka ndru jetë për nga mberi a.s. Mi po veprat e ti, janë gjallë. Që njëzit, na, si mështiman, pa jetu me ta, sa vlerësot, që na e dojna ma shumë për nga mesam se babën, nanën, e vladin, grujën, pasurin, ma shumë se gjithë shka. Me gjithë atë, kur si ta kuti me ta? Ku është kjo dhe zë, ku është kjo sekret, sa Allah u gjitha vebrat e për nga mberve? Sinar. Andaj, nëse njeri ju hinë, që ko përshemë, kush ka përfitu ma shumë bikësajna? Kush ka përfitu? Këse kjo vlenë, thamë, në kontekstin e pejgamberëve, çka vlen për neve, shikoj vëzër dietar. Me të rreshtuarit pas pejgamberit s.a.s., çka ju ka ndodhur? Vazhdimsi. A mund është të më hek piskën e Bani? A mund është të më hek piskën e Imam Shafiut? Ma një shejkhul Islam të imije, shejkhul Islam të imije, thot, qasja, ma një ndaj mu të diadhe, nga edhe se të kanë bidat, dhe kanë devijime, thot, nuk është qasja që ti mund është me shmangë. Por që mund ka pas një histori, jam kanë provu por që mund njerëz me djeg librat e Ibn Hazret Asqalani. Me pretendimin se to ka dobi date. Me djeg librat e Ibn Jauzit me pretendimin se to ka dobi date. Madje edhe mubtedia më tron se ata. Shejhu Zandimi ka thonë nuk zgjidhet çdo problemi. Nuk zgjidhet çdo problemi. Se në çat hise çka e ka ndihmuar Islamin, në çat hise ai merr vazhdim shmëri. Mo e mëngta. Në çat hise edhe bidat xhiu, në çat hise çka e ka ndihmuar Islamin. Allahu ja mban emrin gjatë hise. Ndërsa në përmi datin, në gjatë hise, më poshtët. A ki qartë? Për shemë, nëse njeri e ka një mullë sunetin e pengamberi së selë. Në gjatë hise, Allahu ka, no, të e rujt pengamberi dhe kërë ruët. Të e mbrojt në derin e mesam dhe kërë mbrojt. Se? Se e ka mbrojt në derin e pengamberi së selë. Dhe në qato momente, kur aj ka nëzirë të shka të rejë nga jetë e pengamberi sëm, nga ligjë e pengamberi sëm, andaj shiko, kush ka përfitu për i kësaj mas shumëti, njerës të zëti nga ndjek, për nga mbarë, dhe atë janë ulema. Nuk mund është ti, sa do përshimu, shumë për e njërandve, për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për Njëri për shembull pa kur far përgjithësie. Thotë për shembull unë kam më mposh këta dhe kam më mposh ata, në fund çka mban? E mposh vet. S'munësh mua ushty me ligjin Allahu xhel xhel. S'munësh. E çka duhet të bëj, vëllazër? Puno. Allahu ju ka thënë, "Kul i'malu." Punoni ju, Allahu e shef punën e juve. Allahu e shef punën e juve. Andaj ka në këtë ajet, vëllazër, "Yarfa'u forma trajta e ardhme për të argumentu se gjurme dhe veprat e pengamberve janë të pa shtershme." Mësimi i tet me radhë se me ka përmend djetarët kanë dhënë përgjigja e Ismailit alayhi salatu wassalam ndaj urdhave të Allahu fauran me njëherë fauran i thonë kur, për shembull kur qohësh kështu me njëherë ngretu ti Ajë të e thonë ujën e funit, ti vetë se ke njësë apin e parë, më ngri, së i dhe në fora, më njerë. Dhe mos shqetsimi i namës vetë. Qëka argumenton kjo? Për shemë, kur i la Ibrahim e Selam Ismailin, a ishte i vogël, apo? Thamë, kënë gjari nuk është përmeni një gjari tjetër. Përmendëm, kënë gjari nuk është përmeni një gjari tjetër. Cila është ajo? Therja. Skejnë e therjës është mrena kësaj tërsije. Nuk e ka përmen këtë hadith. Qikove dhe, kër i kalan vetë shkretir me gruje, no, Ismaili veç me nënën e vetë. Para mëllë, kër ka artë parën her, para se me artë me ndërtu qapën, që i ka thonë? Në vonë, njëri nëse një me studiu këtë gjarë, vëzër, e shesir këtu, vetëm sa Allah u gjerë i ka forcu këtë zemë. Para mëllë, e kalan nënën vetë, me djallin e vetë, dhe kër vjen, në këtë hadith së shpërmen, Në këtë kontekst djetarë të kam mërmen, këto ajete. Ka thonë, këtu ka ndodhe dhe therja. Nga se këtu në hadith ka arë vetëm kër ka arë mas jo boj i martu. Nërsa, para se më martu, ka ndodhe therja. Kër ka qenë gulam, i vogël. Para me në agjeri, e kalon vetë, po kujdeset vetë, dhe vjen Ibrahim a.s. mesin e këtë kësajna, i thot Ismail a.s. kum pa ndër me therë. Unë në përra më duhet e shfar guditja kjo. Ti leqin a kilon vet, anë djetarë ka ndonë këtu shifët qëndrushmëria e zemrave, pengamberve dhe grave pengamberve, me disa përjashtimi shumë vogla. Përra më duhet e zërë përshemi, përra më duhet, në zjerë jashtë pengamberve këta. Qëka mundet me ragu njeri? Shumë përra më duhet e zërë, një buri thjeshtë, jo pengamber. Ele një gruje, jo shkretin, mbanes. Me këtë furnizim, ja shlojnë rogën për dit, për çdo muj, furnizim, edhe krejta nevojat ja plotëson. Edhe më voli thotë këqyre, sa ke nejtë vetë, këtë qëkatë vite, djallin këna me të therë. Qish ish prit kjo? Revoltat matë moja, po. Me revoltat matë moja. As një reagim s'ka pas pja gjerit. Pse? Qëka i tha Ismaili? If al matu maru. Sure, Safet, i ka thonë, bëje o baba jem, qa pëtë urdnohet. Se te gjithoni, insha Allahu, minë sabiri. Kime më gjithë, sabërli. Që këtë shpreje, vëzër? Kurja ka thonë Ibrahimi të a.s. Në gjdo herë që Ibrahimi ka thonë, o djali jem, për shemë, duhet me bosta. Për me i ka thonë, duhet me therë. Duhet me therë. Pas të në ka ardhë, i ka thonë, për shemë, i ka thonë, porosi. Ndroje pragun, e shtëpis. Ai nuk thanë ashta baba jam se ka pa bashmirë. Qka i tha mi njëra soj? Tha kjo akon baba jam, kryes parë, kjo akon baba jam. Këtë fjallë që të ka thonë, i bije, shkon shpi. Shiko, mi njërë, shkon shpi. Po ka dalë, shkon shpi, se baba jam nuk mund me po kapim. Në kuptimin, jo zdo babë. Ande kur rëpiti më Mahmedi, se qka thu për një prindin cili thot shloj e grujën, se Omer Khattabi kër i ka thonë njërë djali dhe shkële e grujnë e ka shlu grujnë. Qka i thajme Mahmedi? Kër i pëtë, a ban me ngu babën se e që të shkële e grujnë? Thamë po, nëse a i menonë si Omer Khattabi. Ama shumë njërës përshimë më të shkële e grujnë për çka? Dini rrastu për çka gjërat kote sëtë ndodhë. Andoj shikoni vëzër, Ismaili në cilin mentalitet ishte regulua, ishte formua, që me lejnë e Zotë i Gjelizet dhe të mbojnë me një gjerat, mentaliteti dhe përbërcit e mentalitetit besimtare. Me lejnë e Zotë i Gjelizet dhe të mbojnë me një gjerat, cilat janë pikat ato tullat qysh menon një besimtar, shumë rëndësime me e kuptue. Në cilat mentalitet ishë mësu Ismaili, if al, bëje. Dërsa njerëzit dhe zërë, sa prengesa dhe barrikada janë zjerën urave të Allahu Gjellë Gjellalu, pritë edhe pak. Allo, kam e ndresh një shpi, dal penzi, e kështë më radh, i nxjerrin pengesa urave të Allahu te bareke ve teala. Ndaj mësimi që duhet ta nxjerrim nga kjo vëzër është se Ismail alayhi salatu selam bashkë me Ibrahimin janë simbol i bëje. Bëje më njëherë. Prej mësimeve që di kanë nxjerr dietarët vëzër në këtë kontekst, kanë thënë ishamul ahli wal akharin fi fi'l al khairati të bësh aksionar dhe t'i futësh në veprimtari e hajrit tua familje dhe shëshërije. Shumë, disa mentalitetit që shënë dhe. Një pa për shumë disa print për mentaliteteve t'gabume, shumë t'gabume, cila munohet kitë vetë mi po. Ka e vlatë, ka djemë, ka vajza, kur nuk mundohet me i ndez aftësit të e vlatë. Thot, vetë e baju në këta. Edhe këta e baj vetëne, rriti, unë e baj këta. Qka do më dhonë kjo dhe zërë? Këta do më dhonë me i paralizu njërësit. Andaj shikoj Ibrahim a.s. Qka i tha Ismailit kur shkoj, do më dhonë, kur e gjetë, duke ndërtu e shigjeta, duke këdhen shigjeta, e fetu inu ni, a më ndihmon ti mua? Do më dhonë, unë e ka me ndreqë, ka mujta me edhe vetë me ndreqë. Gjëso jo shtëpi që e ka ndrejt Ibrahim a.s. u konë shtëpi vëzër, domthonë simbolike, ta qujmë të me rezerva, u konë simbolike. Një shtëpi që në paramendo me një guri ka hip masnalti dhe ka ndu qatijet. Asa jo shtëpi simbolike që mi këthi njerëzit ka Allahu Gjellë Gjellë, nuk u shtëpia në kuptimin që ka mundej dikush aty. Mirë, po që ka vani? Tha amnimon ti mua. Amnimon. Andaj Allahu Gjellë që ka tha? Kër Ibrahimi ngriti shtilat e shtëpis dhe Ismaili. Për Ismaili e konë ansor. Mi për me gjitha ta vëzër, neve duhet të afurojnë në mëndësi. Vlavin tanë, e vladin tanë, prindi e vladin, duhet me bo bashkëve primtar në veprat e vetë. Ma di shiko për nga mberin tonë, sallallahu aleyhi sallam, qëfar mëndësi e kryonte të kënjërzit. Kër du luftën e Bedrit, unë dalë me një vend, e një prej sahabëve, Habbab, qëka i tha? Tha, e Resulallah, tha, kjo ashtë shpallje për Allah që të menejt? Em hi e me kide, apo është organizim strategjik i luftës? Tha, jo, kjo është organizim strategjik i luftës. Tha, atër, e Resulallah, të nuk në konvenon neve, nuk përshatë që të menejt. Tha, na duhet me opengu ujin atyre, pro na me pas uja dhe mës me pas, është luftë. Qka ta përmën sëram? Qysh pëthu ti? Pse? Nga se është bashkë veprim. Për nga meri se sem shumë prej veprimtarive qka i bante, qka bante? I ndest. Por që më përmën sëram, i thonë dhe sahabëve, a e dini cilja më pëjmë i njëson besimtarve? Shumë, cilja është pëjmë e cilja i njëson besimtari? Qka thot, Abdullah ibn Omeri cilja transmiton? Thot, fe waka a fi nefsi e në hënakhle. Une mrejna shpirtit, sa jo është palma, hurma. Mirë po pi marrës se ish Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, sfolqa. Kjo qka argonë, pse i bante këto pitje për mësa? A e dini ato. Shumë, ndalmi këtu, shkurdimisht. Ebu Bekri, pëse se ka ditë se është palma? Shumë, nëse Ebu Bekri, Omeri, Othmani, se Omeri, kër ka shku të shpija, i ka thonë djali vetë, ka thonë o babë, une menova që nga palma, po se thash, që ka thonë Omeri, pëse s'fole, po ta qef me fol, po nërse nalëmi që këta ditë, pëse Ebu Bekri si ka shku menja, djetarë thonë, jo si ka shku menja, e që si ka shku menja, po pytja për nga mberi së dhe sellem, po konë, qasi forme, dhe njëherë për shemë, kër është diçka, pra, afër qartës, për shemë, njëri e di, po kër t'ja boj e pytjen, me nësë, o të folë për diçka tjetër, a me kuptonë? Për shembull, jo që Ebu Bekri si ka shku menja që a palma, po ka thonë subhanallah, palma po i njësën, ama masi po vetë për nga mbejnë e sëram, nështë ta moza këtë diçka tjetër, mon, jashtë aso ishka e njofna. Andoj që ko, apdojmë në menu konë fmi, ka thonë mund shkoj menja, mon, nëse këti ka shku menja, Ebu Bekri ka shku edhe ma, mi po, pi marës, pi pinga mësëm, ka thonë, Allahu, se dinja Rasulullah. Atër e mësëm ka thonë, palma. Ato, jo që qëkar këtë në nëhet. Kjo që ka argumenton, pse ka po këtë pyetje për mësëra. Andaj djetarë, për shembul, kanë thonë, se prej veprave më të mëlloja që ka i banë hoxha, djetari, kujdestari, prindi, është biseda. Andaj do të vinë në sërë mësërë Allahu Gjellar më artë sulja sa fet, kër i ka thonë Allahu therë djalin, që i ka thonë Ibrahim e sëram djalit vetë? Ka thonë, fëndhur më dhe tëra. Koran, subhanë Allah. Ka thonë, këshirë ti që pëmënon. Bashë që kanë, këshirë ti që pëmënon. Realisht, nëse e morëm i kështu, fjala e Allahu Gjellar, fëndhur më dhe tëra, në gjuhën e Ibrahimit, a ka këtu ven këshirë ti? Ska. E pse këshirë ti? Tash. Në ka ardhë urdhi, po ki urdhër mas i lidhët me tije, këshirë dhe ti. Apo, ki urdhër mas i lidhët me tije. Shumë njerës për shemë, vëzër, e di se një projekt nuk banët vetë. Edhe mundohet për shemë, mi thonë ati në qupane. Po ka dalë, mas i ki projekt lidhët me atë, dush me pos bash veprim të, dush me pos mirë kuptim të shmonë, a pe banë. Nëse, për shemë, nëse një punë të se ne banë pa kryën tale. Shemë, nuk unë është mi thonë ti qupane. Tamam, ajo ka mu qume banë. A më duhet? Që të shabothuhe, se njeri ju është, nëmon, i instalum, nëmon, më ka një pavarë. Dhe se aj thot, taman, andër që ka i të Ibrahimi sa? Ba, nëse që ka thonë Allahu Gjellewale. Andër që i këllëzër, aj, pëse i tha Ismail, hajde një mom, që t'i jese mentaliteti i vazhdimësis në punt e hajde. Dhe në gjarën nga pinga mësëram, shumë gjarëje të cilat i kanë zbërthy këtë mentalitet të pejgamberit. Mësimi 10, kemi edhe këtu disa premtime, do t'i shkurtojmë disa, do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala edhe mësime të tjera. Mësimi 10, vëllazër, është, shiko, fjala tu di grave, erdh një plak. Gruaja di çka i tha? Erdh një plak hasanul hay'a. Një plak i mirë. U dokë mirë. Çka argumenton kjo, vëllazër? Shiko, subhanallahu, dietar nuk ju ka kalu kjo letë kështu që e kanë lexuar hadithin kër i ka thanë gruja Ismailit ardhë një plak dhënë, për shumë, shpesh arna lexojna dhe e kalojna shkonë me një qka plak i përnë se e menon kështu gjatë Ibrahim e sëram duko u konë plak piku ka ardhë dhe zënë pim Palestin nëse Ibrahim ka shërgullu Irak, Palestin, Mek nëse një gruja atje ka pas një gruja ka bort atje duke qenë plak. A e ka nalë aktivitetin? Jo. Por shemo, nuk ka, shemo, jo rasip shemo disa djetarë, por shemo e kanë vendosë në diskutim penzionin e njerëzve. Këse penzionin dhe zërë vjenë kundrështim me natyren e njerëzve. Nuk ka, por shemo, nuk ka, a, shemo, normal, këto materialistës së mundhe me kuptu këtë punë. Nuk, por shemo, në islam, s'ka penzionin, ma dje, të shku ka funi shtohet aktiviteti. Qka ta për nga mbejrë, a.s. Inne me l'a'malu, bil khawatin. Veprat e Allahu, që shpeshohen, si pas fundit që i bije që në fund t'i dush me shtu se i t'u arë para mon, i t'e dhonë tash që tash ka mu mati shka ke bëhe mund me dhonë dikush për shemë në 60 vjetë shka t'bajo në mo tash nëse hupa shka ka lidhe pëse t'i 20 vjetë kër i ke pas ke bëhe kështu jo që i hupët ajo por tash o t'u mat ajo ajo që shtapin nga mësram t'hanë edhe t'ejtën ngritën veprat t'a lov kam qef mu kana gjërushëm ku e ka lidhe për mësram. Pra, për nësëm, ka mujtë me thonë ati shka, tanën, unë ashtë ashtu, jam t'i bëhë dhe tirat. Jo, peshtoj edhe një vullnetare. Ki bëhë dikush, përshemë, kur t'a lip një pun t'yje, edhe t'ja ki bëhë krej. Edhe në to e ke zbukuru me një në file. Normal që aj shka ti t'a ka dhonë punën, ka bu fokusu te, dhe cila, te detyre që t'a ka dhonë. A më nëse t'je ke kry detyren që ishduhet, edhe pak vullnetare, a nuk e bandë më të pranushme. Andoj shiko dhe zër, Ismail a.s. ishte duke punu, grijave tha erdh një plak. Pra, nuk ka dhe zër në islam ndalme dhe primtaris. Ma di, shiko i Mahmedin dhe zër, që ka transmitue, djali ti Salihu, djali Mahmedit, vrapon të babajem në për Bagdad, me letra dhe me ngjyr. Ngjyr, ata për para lapsin e kanë bo, me boj, ngjyr, dhe kanë shkryt. Duke kanë plak, dhe njerëzit i thanë, o hoqë, qysh ka mundësi ti me vrapu ala, dhe mund të shku të morë ilmë, nështë ti mo plak plus imamje, Shtoj akso imamje. Qka tha? Ma alhabri. Me ngjyr. Me von. Bin gjep deri, deri në varë. Shko, mendësia e ulemave është mendësia e trashëguar nga pejgamberi. Ska, mos disa njerëz për shembull, thotë, kur jam falunë. A ke bëu disa për shembull kur zon përmbysën kështu, ka për njerëz thotë, edhe un jam falë si ju. Ose ka për njerëz thotë, edhe un kum ku derse si ju. Edhe un e kum kërku ilm si ju. Këto janë domthon simptomet, nuk aludojnë për diçka. Është çështja sa domthon ka vazhdimsi dhe sa mundesh ti me përfundu këtë punë me kështu. Kjo është rreziku. Çdo kush fillon vetë. Sa për njëzve kanë fillu, për shembull, kanë provu më bon, çansat dijes, kërkus dijes, musliman më loj, po nuk e kanë morë mëndësi në pengamberve. Cila mëndësi a pengamberve? Ska ndalje. Deri në fund. Dhe se të takosh Allahum, subhanehu, vëtjale. Mësimin 11, se mujna me nxelës dhe kanë zirë djetartë nga kjo histori, shikoni lutja, tani kalim të ajeti 128. Rabbena waj'alna muslimejni leke wa min dhurrijetina ummeten muslimet e le. Tu dhe zë të përmimi shkun nga se kohë në mbaroj, dërsa do të zjarohemi më shumë. Para mdo shkaj ka thon, o zoti jon, para mdo mas e ka ndresh, qabën subhanallah. Kushat e ndresh? Ibrahimi, Ismaili, dype nga mërtë Allahu Gjeli Gjelal. Ka thon, o zoti jon, banda musliman neve. Këtu du të munarë shumë. Tani, neve nuk të premton kohë, du të ashtina, me lejnë Allah Gjeli Gjelal të në arqme. Para mdo vëzra, ka vej për matë madhe, se sa Allah me në thonë, ndërtojë shtëpijën, të cilën kime qujtë shtëpijë Allah, Ibrahimi prijes në këtë mesele, dhe ajtë të ndërtu, thotë, o Allah, banë musliman. O Allah, banë musliman. Ndërsa Allah u gjele gjelelu, në Kur'an, ma vonë, që ka thotë, ajtë në 130, wa me jërgabu am milleti Ibrahime, illa, men se fija nefse. Dhe nuk shmangën nga milleti Ibrahimit, pos një njëri që i thotë, shmenë këtë. Ka deviju mentalisht. Kjo është Ibrahimi. Si ne ka pa Allahu në pozitën matë mojë, Khalilullah. Khalilullah. Me gjithë këta i ka thënë, Allah, banë musliman. Pa nuk je musliman, këto është e mesejla dhe zë. Vepra që ka i bojnë anam, të islami. Këto janë në mojën orvatje. Për me shku të Allahu musliman, Ibrahimi dhe sëram për në mësën në. Kjo banët vështë nësë Allahu të mësën. Këva? A më shumë më nëshme falë namaz, më shumë bëve pratë mira. Por se më bëta Allah musliman, te a, jo te njerëzi. A dhe thëjtë dhe Sufjanë e Thauri, musliman, te na janë musliman dispozita. Salam aleikum, aleikum, salam. Trashëgimi, namaz, ekshtë më radhë. Këto janë regu. Kush është Allah besimtar? Nasedina. A dhe shiko, Rabbena, vëgjalla muslimeni. O Allah në banë musliman. Po, Ibrahimia nuk kom musliman. Tu dhe zërë shumë, do të ndalimi pastaj edhe me skena tjera nga pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, se si është lutë mu ba musliman, në kuptimin të Allahu të bareke, vëtjala. Andë dhe zërë ka dhe shumë sime neve dhe të përfundojna me kash, lusmi Allahu të bareke, vëtjala, që Zotë i unë Gjeli Gjelaluhu, na mundëson që Allahu të bareke, vëtjala, na mundëson të ndjekim gjurëmët e pejgamberëve, gjurëmët e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, gjurëmët e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu te bareke ve teala, sallallahu na mundëson me mësu Kur'anin, me përfituar nga Kur'ani. Elusme Allahu subhanahu wa taala, te Zoti i Onjëlle Jalaluhu, na mundëson me mri Ramazanin, me shëndet dhe me iman, na kthen Allahu në xhamitë tona. Elusme Allahu te bareke ve teala, sallallahu Onjëlle Jalaluhu, ta lecon gjendjen e muslimanëve ku dëshiron ti largon sëmundjet e epidemit. Elusme Allahu te bareke ve teala, te Zoti i Onjëlle Jalaluhu, atë ku ja kemi çelluar Allahu na shpërblen, ku kemi gabuar Allahu na fal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين.